पूरी रात तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ, दिन रात तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ। तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ, दिन रात तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ। में दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना, दुनिया की रस्में दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना, क्या दूर जाके दिल तेरा मुझे भूल जाता है। तेरी याद सताती है मुझे पास बुलाती है, तेरी याद सताती है मुझे पास बुलाती है। से अब आंख हटती नहीं, तेरे बिना रात कटती नहीं, चेहरे से अब आंख हटती नहीं, तेरे बिना रात कटती नहीं, कोई भी जाने ना हालत में रहता हूँ हर दर्द में सहता हूँ, बेताब सा रहता हूँ हर दर्द में सहता हूँ। तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ, दिन रात तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ।

मेरे दिल में तेरी आस बनके चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम बस इतनी दुआ करते तू तुझे छेड़े कहीं, चुप रहूं मैं वहां, तेरे जैसी मैंने नहीं पहनी है चूड़ियां। अच्छा नहीं लगता ये फूल ये गुलशन, अच्छा नहीं लगता। एक सजनी चाहिए प्यार के लिए, बिन सजनी के सावन अच्छा नहीं लगता। सजनी के मौसम अच्छा नहीं लगता, ये फूल ये गुलशन अच्छा नहीं लगता। सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता। Hey,

पढ़ ली मैंने प्रेम की गीता। प्यार का तोहफा तन मन दिया, तन मन दिया। Yeah. गुजारूंगा तेरे इंतजार में, रात हो सवेरा हो संग तेरा मेरा हो, मिलने के बनाए हंसी आशियां साथियां, दिल तेरे दिल माने ना, क्या कहूं क्या करूं कुछ जाने friends, ladies and gentlemen. तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ. तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ. मैं तेरे प्यार में पागल हूँ, मैं तेरे प्यार में पागल हूँ. आज मैं तुझसे कहता हूँ, तू मेरे दिल में रहती है. मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में.